أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مبكي نيغي تولو تاي باتاي كي دروس المستفادة من قصة سيدنا يوسف عليه السلام. نيغي تولو تي نيار فكيلو تومب اك نيت ci luñuy jëriño ci dundu yonent yalla Yusuf. Tombu tay bi bokku na ci liñuy jëriño ci dundu yonent yalla Yusuf moy laysa min al aib an yukhti al insan walakin al aib an yastamir ala al khata wala ya'tarif bi khati'ihi. Neena du sik du manke manke doomu adama tarkhis joom lolu du sik waye lan moy sik si moy nga tarkhis joom ba pare beug ci continuer beug ci lang ba ci wey neena lolu moy probleme ndax amul ci doom adamay kudul tarkhis kudul joom waye bo joomé lula war moy nga jema deppat li nga yakone nga jem ko deferat wala qad ra'ayna كيف أن امرأة العزيز ونسوة المدين اعترفوا جميعا بخطيئهم وشهدوا ببراءة يوسف عليه السلام. من ñun ñep ci bir dars bi and nañ gis ne jabaru premier ministre bi moy aziz ak jigen ñe ca dekk ba yeb and nañ ñom ñep reconnaître sen njumte ñom ñu ne ñun ñoo joomon ay leen Yusuf musul khalat ci ñun lu ñaaw lu bon waye ñun ñi dal ñoy ñi shaytané man bañ ko doon jema faxel ñom ñep reconnaître lañ non ñom ñep ñu and sédé né Yusuf ku set wicc la mustakhalat and ak ñom kon doomu adama def katu bakar la amul ci ñun kudul def bakar ko xalaat ci kaw suuf ak kumu mëna doon daf ko tubakar la kumu mëna doon su fekkente ne am na sa xel ci kumu dem ba nga jàpp ne du def bakar tooñ nga sa bopp kulli ibni aadama xato kulli ibni aadama la yeneen di wax kumu mëna doon da ngay def bakar ñi gën a baax nag ci def ko tubakar yi mooy ñi tuub loolu lañ bëgg dañoo bëgg boo defee bakar nga gaaw tuub loolu la yeneen di bi alayhi salaatu wasalaam jàngale. Ñaarel fukel ñaar fukel ak ñent ci luñuy jàngé ci dundu Yusuf moy yajuz an yuzakki fa melni dama reprendre ñaar yi de kon tay ñi nga waron jël ñaar fukel ak juroma ñaar fukel ak juroma 25 wa mune anal muslim la budda an yuhsina ila aqaribihi wa rahmihi julit dina jang ci dundu yusuf julit mu war ci jele ne mom dafa wara rafetal ci ay mbokam ak ay jegeñale gis ngeen yusuf malgré liñ ko togn malgré liñ ko def ci bundu qatal ci jafé jafel ci toroxal ci mankel ci soufel terewul ndaysan mu am teranga bokk ko ak ñom kon jëlit ne yek ne mom fu mu wara nek dafa rafetal ci ay mbokam ak ay jégué ñaalem wala qad ra'ayna kayfa ahsana yusuf ila ikhwatihi wa aqaribihi gis na yusuf naka la rafetale ci ay mbokam ak ay jégué ñaalem pourtant li lañu l'islam sante li lañu alquran sante moy ku lay def lu bon def ko lu bax bul fayonté lu bon muk lu bon yusuf xolal liñ ko def lepp ak lim leen fay di leen gatté en tant que président waxuma la sax tay ku gëna ji won président waxuma du fanano ak yow de waye du la duggal bir neegu biram mën na la indi nak fu nek taranga bu nek mën na la ko def waye xolé ñi Youssouf def leen di def 2-2 ci bir palais bi 2-2 ñuy fanan ba mu dess ki mbokal ndey ak baye koku dafa tol mu fanano ak mom jël ko ñaar fukel ak juroom ben ان المسلم اذا اعطى احدا لاحد فلا بد ان يكون صادقا وفيا جولي دغ دغ بو فكه دا فام كوم وولرنتيل ام كوم جوخانتيل كولري لان موكو وار موي فلا بد ان يكون صادق نغا دغ تي ليغا واخك واجي وايي وفي نغا ماتال دغول ماتالال bul wax ak nit dara muk nga koy wor wala nga jaar ci suuf diko gassal ay kamb wala ay pak pak wala diko galankor so xasse dogu wax ak nit dara deggul waye respectel jeulal li nga def engagement nga respecté ko yalla bugul wor kat yalla bugul kuy wax lo xamne nekul ci mom ñaar fukel ak juroom ñaar la mani'a an ya'khudh al muslim bil asbab li yadfa an nafsihi al hasad mune dana jaadu ci julit tere wuñ ko ko mu jaar ay yoon wala mu jël ay sabab yo xamne daf koy tere mu nek ku iñaan lepp lo meuna def ba do nek ku iñaan defal lool lepp lo musa meuna def ba bu soxore nit defal lool lool mo tax ngeen jang ci dars bi yaqub di wax ay domam su ngeen ñëw ba ci dëgg ba bu leen jaar benn yoon bu leen jaar benn yoon jaar leen yoon yu bari ndeesaan ay gis ci sunu xew xew yi di xew ci sunu réew mi benn waay di tukki jël ay doomam yëpp duggal ci auto ak ay soxnaam ak waa këram ñoom ñëm ñu dee wala gisu leen lool ñaata yoon ñii nag ba ñuy ñëw ci dëkk bi Yaqub lan la leen wax la tadkhulu min babin wa dukhulu min abwabin bu len jaar ben buntu ndax yeen groupe gi yeup bu ngeen len seené ngeen langar langar ñu ne ñi ñal la ñu ne ñi ñep ay doomu Yaqub la yonent bi neena al aynu haqq beut deug la yonent bi neena beut day yobbu al akhirah comme cin limuy yobbu al akhirah ci ay gilem cin par jour ñaata gilem la yobbu al akhirah man ngeen ko wagn yonent bi neena lu toll nonu la beud yob al akhirah mune al aynu haqqun be deug la kon lo meuna def ba jagnal sa bop dindiko ci iñaan fexel nga def lol wa hadha min babil akhdh al asbab neena lol nak dafa bok ci jël sa matukay jël sabab ila yalla subhanahu wa ta'ala sant pour nga ar sa bop ñaar fukel ak juroom ñet an al huzn qad yuhliku sahibahu wa yusibuhu bil afat naqar soko denké dalay lor dalay yobbu sax fo xamné waro fo won yegg nga am problème gis na né yaqub alayhi salam wala amna problème djel problème bi yanuko ba lum ci djelé gumba ba djel ci problème bi gumba est ce que ci gumba rek la yam waye amna ño xamni sax nenañ da ci djelé boss da ci djelé boss djel ci gumba ndax yanu bu mu yanu problème kon ab djulit bu amé jafé jafé wala mu am naqar wala mu am wala mu am ne yek ne natu yalla subhanahu wa ta'ala la mu bañ ko yenu ba lolou diko jural ay problème lele nga gis ci bir nit ñi ko am jafé jafé daldi xaru lele nga gis ko xamne dafa waron tak jabar kenen tak ko rek xaru xala bu jigen bi waji moko waron tak waji dem trahir ko tak kenen mu xaru dañ ko digon liggey joxuñu ko ko mu xaru ñaata nga koy gis gis naa benn waajoo xam ne projet la defar mu yaakaar ne bu gagné marché bi mu def bilan su ma gagné marché bi tant lii laay def def lii def lii mu dem ñu jox marché bi keneen mu dem ñu mu ñëw bind lettre am teg ci taawalam di xaru ci mu romb benn lafañ bu toog ci pous di xaqataay di ree mu ne ko yow looy ree mu ne ko ah ma nekk ci sama jàmm du ma ree lan la lu sax du ma ree mu ne ko yow ban jàmm nga nekk yow yaa ngi ni amoo ay tànk naan ci jàmm nga nekk waa ji ne ko yow xamu am na ay tànk waaw buñ ci boole woon loxoog bët nag fu ma jëm kon kay war naa ree ma sant yàlla comme loxo yeeg bët yi des na loo tax may ree waa ji ne ko ha mu ne ah moo ne non nga ni lan yow lan ngay ree nga ni mu ne ma ne dama kontaan di sant sama borom ndax bu ci boole woon sama bët yi ak sama loxo yi mu gën a metti di comme jàpp na ñaar yi bàyyi maa ngi ma sant yàlla di ree kontaan mu ne waa ji mu ne mais man kon man lan laa perte lan laa perte waaw xoolal loolu rek ci la laaj waaji yow ci ban religion nga nekk waa ji wax ko mu dem tuub daal di nekk jullit comme moom nekkul woon jullit kon jullit bu mu yenu ay jafe-jafe aj ko ci boppam loo yenu lu mu diis xamal ne yàlla subhanahu wa taala mën na la cee génne ñaar fukkeel ak juróom-ñeent annal mu'min laa yaarifu lugata al intiqam jullit xamul langage fayu jullit warul xam langage fayu wa innama yatahalla daa'iman bi lugati al af chaque jour li nga war a takkoo mel ko mooy jéggale xuzil afwa wa arid anil jahilin yàlla nee na del baale jullit day baalaate wa afu wasfahu jëlale leen baale leen inna min azwajikum wa awladikum aduwun lakum nu ci tegu ah fahzaruhum ah innama amwalukum wa awladukum jullit day jéggale day jëlale di jéggale lan mooy jëlale mooy nga xool xam ne lool la nga mel ni koo gisul loolu mooy jëlale jéggale mooy lan ñu tooñ la nga baale Youssouf liñ ko def lépp après bi mu dajee ak ñoom lan la leen wax la tasriba alaykum alyawm yaghfir allahu lakum wallahu arhamar rahim waaye bu leen tey kenn du leen yedduwaay ah graaw loolu passé na la tasriba alaykum alyawm bu fi kenn fàttaliku démb yonente bi alayhi salatu wasalaam loolu la doon def danaan toog ak Ikrama ibnu Abu Jahlin wala mu toog ak Amr ibnu As wala mu toog ak kenn wala mu toog ak ah mu toogoon ak Ikrama wala mu toog ak Amr wala mu toog ak Khalid ibn al-Walid day wax bu kenn waxu démb bu fi kenn wax démb dañu wax tey lu tax mu ne bu kenn wax démb parce que bu ñu waxee Ikrama Abu Jahlin moo ko jur lu bon la doon def yonente te mu ngi toog mën nañu wax Abu Jahl lu bon lu mu doon def yonente bi doom jaa ngi toog nan la koy yéegee tey da koy am lu ko mel Khalid ibn al-Walid kan mooy faafaam Walid ibn Mughira suñu waxee lu bon ci moom doom jaa ngi toog Amr ibn As As mooy ba gis nga te ñu ñëpp lañ doon def yonante bi lu bon moo tax bu toogoon ak sahaaba yi ñu bëgg a fàttaliku liñ nekkee woon màkka mu ne bu kenn wax démb man wax tey borom xam-xam yi dañ naan doomu aadama texeem mi ngi nekk ci fàtte démb ngay fàtte démb li xewoon soo koy fàttaliku doo baax kuy fàttaliku démb doo baax say fatali ko suba dem do bax mu parce que chaque jour da ngay yema fayu motax yusuf alayhi salam dilen jang ci dundam fatte dem bi mu toge ak mbokami ak problème yeb lan la len wax la tasriba alaykum al yawm tayib ken du len yedd yaghfirallahu lakum yalla dina len bal fanwer anna allah yukrimul anbiya wal mursalin bil mu'jizat yalla day terale yonentum yi ak ñimu yonni ci ay kemtan ban kemtan bu gëna reuy bu yalla terale yusuf ban la neewlen ñewlen ban taranga bu reuy bu yalla terale yusuf bu kemtan ay way ana sama portable yima wara may ak montre yi yalla terale na yusuf kemtan gu reuy go xamne affaire bi dafa yomb motax ngeen ñim ngeen fatte ko yusuf mbubam la jël jox ko fréram ne ko sanil ko sama kanamu papa beud yi gumba won daal di gissat mbubu rek mbubu yusuf lañu sanni ci papa ji rek papa ji xol laal mbum mi rek beud yi daal di ñewat lool du kemtan kemtan la gis ngeen yonenti yalla da len di may kemtan musa yalla joxon nako yat suleyman yalla joxon nako ngelaw ibrahim yalla joxon nako sani ko ci safara lakum yunus yalla joxon nako jeun won nako dew muhammad alayhi salatu wassalam yalla joxon nako alquran karim ak yenen kemtan yu ci teggu kon yenenti yalla mo len di defal ay kemtan isa yalla defon nako muy dekil ku de bi iznillah mune ñun ñep gis nañ mbubu yusuf sani lañ ko ci kanamu bayam mu daldi gis ada mubsiran maratan ukhra bi fadlillahi azza wa jal ñu gis ne gumba gi deñ na mu delu wat di gisat ci xewalu yalla yi subhanahu wa ta'ala fan wéral ak ben ci luñuy jëlé ci dundu yusuf anna siddata sawqil insan lil ahbab yaj'aluhu wa ka'annama yashmu rihahum min ab'adil amakin lélé nga bëgg nit namuko nga gëj ko gis nga namuko ba mu melné waji yaangi xéñtu xétam ci nam boko nam gis na né yusuf ali yaqub alayhi salam ma nga ca Palestine ya yusuf nek Egypte waye day jekki jekki da ne ma ngi xéñtu xétu yusuf wa inni la ajidu ya yusuf lutax ndax bëgg bi mu ko bëgg sop gi mu ko sop ak nam gi mu ko nam lélé mu melni ci mom day xéñtu xétu yusuf ndax bëggel gi rek fanwer ak ñaar al i'tiraf bil khata'i fadila reconnaître erreur bi nga def ngeenel la nit su nango gis ay manke mankam rek day bax xam nga lan mo bon moy nga manke te xamone da nga manke te kula ko waxit do ko gis waye yow ci sabop so manke ba yenn saay nga xamal ko sabop koku ngeenel gu reey mo ci nek falaqad i'tarafa ikhwatu yusuf alayhi salam bi khat'ihim wa talabu min abihim yaqub alayhi salam an yastaghfir lahum mbokk yusuf yi bañu juume ci yusuf def ko lu bon kérok bañu feñé ba jakarlok sen papa jakarlok yusuf ñom lan lañ wax dañu ñew ci sen papa ne ko ñun ñi ñoo juumon jéggelul ñu yalla bal ñu kon ku juum li gëna bax ci yow bu la yalla namé defal yiw moy da ngay reconnaître ne yow am nga manké da ngay juum waye amna ci ñun ño xamné ndaysan ñom duñ def lu bon ñom duñ def erreur bal buñ defé erreur sax duñ ko reconnaître bal daño japp né ñom amuñu lu manké da no mar seuk lolou nak ku mel non ku yaakaane da nga mar rek indi nga sa bop problème kérok bi nga jappé né do djoum kérok nga def nga djoum waw kérok bi nga jappé né do djoum yow kérok nga def djoum té lu reuy lol motax nit da fay bax ci mom muy reconnaître ay erreuram fanwer ak net min ma ajmala an yajtama al ahbab ba'da tul al ghiyab aka neex ay soppe yu gëjë gisëñu dajawat dara gënu ko rafet ay nit yu bëggante won don and wala ay mbokk yu takaliko won bis ñew yalla leralat seen digënte ba ñoom ñep ñu tok di dajawat lool dara dakh ko falaqad ra'ayna hadha al mashhad al mu'sir ndaysan inna majtama'a yusuf alayhi salam bi abeehi wa usratihi ba'da ghiyab 40 sana gis nañ dajé bu triste dajé bu yermane bu am yermane dajé bu yeureumtelu digënté yusuf ak bayam ak tantam ak ay fréram ndaysan ñom ñom ñu dajé ci ben salle ci ben paquet par ci ben bis ginnaw bañu togué ñeen fukki at yu ñu gisante wul ñeen fukki at bayji bi muy baye xalé bi mu ngi tollu ci 8 ans 9 ans bamu koy gis amna 40 ans ci kumu yaakaaron ne deena kuñ ko informé won ne deena han koku daali dikkat ci kanamam motax mu ne dara gënta neex ay soppé ay mbokk yu dajawat ginnaw sen takaliko bu yag rawatina nak lu tollo ngeen fukki at nga tok gisoko say dom nga jekki jekki yalla indil lako lolou xewal la de bis bobu amna ben xale bu jigen bo xamne biñ koy sacc Palestine xale bu ndaw la Israeliens ñoko saccion yobuko bamu mag ba nek jank ñuy fexé di fexé di fexé di fexé ba indil ko yaaji waye niñ ko fa indilé mo doy war ba yaaji joy ba xam li may wax ni mi ngi ci YouTube ko am fi ordinateur internet so démé boko cliquer rek dang koy gis moy ben télévision mo dem fexé ba lijeenti xalé bu jigen bi invité yaaji émission yaaji nek sal bi ñukoy laaj ci domam ji demam ni mu mel ci mom muy wax di wax di wax ñu nako waaw boko gisoon legi nak na lool muñ ta nek ko kay xamna ne est ce suulu ñuko est ce deewul est ce ko kay yaakaaratuma ci aduna ne mi ngi ci kaw suuf ñu woné ben avion di wacc ñu woné ci bir avion bi xalé bi jigen di bamu egg aéroport xalé bi wacc dial salon de salle d'attente djel auto ñukoy woné ni en direct muy ñew ba ci télévision bi muy dugg bañu ubbi salle bi mu fekk yaaji tok yaaji jog taxaw yu japp ko japp bo xamné yuuxu ci kawam daanu ba di yuuxu kenn musta gis yuuxu yu mel non lool dalay wonné rek nit dafa neex sa soppe bo geje gis wala sa mbokk bo geje gis wala sa dom wala sa nangam bo geje gis xolal tay rek bu ben sa ben dom bu tukki won nek ci all bi ay at mu jeki jeki ñew nga koy teru danaka wa keur gi yeb dana ñew dal ci kawam ba mel nañu koy gañ ndaysan lolou dinañ ko jang ci dars bi danañ jang ci dars bi batay fanwer ak ñent أن العبد مهما وصل لأعلى مراتب فلا بد أن يشتاق لقاء الله جلد جام درجة بومنا أم مقام بومنا أم مرتبة بومنا إيج فك نبغ دجاج يالا فك نخم نبسي ميجي بسي دي دجاج يالا أقراد بومن تتكنا ديسان تيلج ميوخ télé biñ doon def waxtaan kiko mom dafa dé tay dafa faatu muy TSL daraja bu nit tak maqama bo meuna am bisa ngi ñew di nga dem ci kanamu yalla budé yonent nga budé muqaddam nga budé wali nga budé qutb nga budé qaws nga lo mané nek bis mo ngi ñew dana la wacce ci salal yobula ci morgu ba futti la sangala sangala julle la yobula ci bameli nga dajaji ak sa borom ak ko meuna nek nak ak ko meuna nek fi may wax ak yeen ku sen xel di dem rek bisa nga ñew dina dajje ak borom dinañ ko def lolu ma wax gis ngeen ñun ñepp gis nañ Yusuf ci martaba bu mu amone nek yonent nek bour nek yonent nek bour waye terewul ba mu gisee ne yalla dajé na ci mom taranga yépp ak xéewal yépp mu dello yalla ndukal légui nak paré pour dajé ak yalla mu ñaan yalla ñaanam gu mag bobu tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin lesan ay yalla ma ngi lay ñaan bo may reyna nek julit pourtant gis ngeen baat bi yusuf wax tawaffani musliman ñun mom lañ ñu wax ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun e yen ñi gëm yalla ragal len yalla deug deug ragal bu len de dajje ak yalla luddul ay julit ngeen fo dewe amul importance no dewe amul importance xam nga la mo am importance moy bi ngay de ndax julit nga France nga de Allemagne nga de Angleterre nga de Makka nga de Dakar nga de amul njeriñ no dewe dañ la door bal da nga joge ci kaw daanu auto la mbeuk train mo la dagaté dañ la soti gasoil nga de yoyu amul importance xam nga la mo am solo moy bi ngay de nga nek julit lu rek mo am solo fo dewe ak no dewe amul njeriñ fo dewe ak no dewe amul njeriñ li am solo moy bi ngay de nekkal julit jeexna bo dewe nek julit amato loy ragal motax waja bañ koy rey munan ana la ubali hina uqtalu musliman man faale wuñma faale wuma biñ may rey fek ma ngi julit ak bakar bu mo meuna def ak luma meuna def comme biñ may rey julit la rek sama yon nek ci après lu xew gis ngeen yusuf ak martaba yi mu am yeb mu ngi nitay di faatu mi ngi ni tay di ñaan dajje ak yalla subhanahu wa ta'ala mu ne yalla bo may reyna nek julit bo ma reye ba pare nak ma bolek nit ñu bax ñi wa alhiqni bis salihin nak ma bolek nit ñu bax ñi mbok yi kon li moy dund yonent yalla yusuf mu nek fan wérelu tomb ak ñent yu ñuy jëriñu ci dund yonent yalla yusuf alayhi salatu wassalam ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu jëriñ ñu ci alarba bi di ñew ci katanu borom asman ak suuf ñu ngi jël qissatu ayyub alayhi salam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh